If I had the time to look hard at you, the things I know I'd find, the things I have to do. And sometimes I wonder who I'm falling, what else can I say? Who I'm falling, fading away. If I had the peace of mind, ooh, I'd catch a plane and move away, far away from you and the things you say. Sometimes zou zeggen, dan maar weer overeind krabbelen. The Babies and I'm Falling. Dat is ook alweer, het is uit de jaren 70, moet je nagaan. Dat is alweer zo'n 45 jaar geleden. 45 jaar geleden. Toen was ik nog jong en onschuldig, moet je me denken. Goedenavond. Op middernacht, de late avond, met Harry Kuipers. Een nieuwe aflevering, maar het oude vertrouwde geluid in je de late avond. Dus je zo bekende leuke muziek en de itempjes daartussendoor. Vanavond gaan we het hebben over de eerste regionale vrijwilligersmarkt die binnenkort wordt georganiseerd in Vlaardingen. En zoals iedere maandag natuurlijk ook vandaag onze vaste gast Midas Dekkers. Hij gaat het hebben over het lelijke eendje. Ja, en dan denk ik niet de eend in deze vorm, de lelijke eend, maar meer het begrip als beest, denk ik zo. Ja, nou weten we het wel. Midas Dekkers dus over het lelijke eendje. En verder hebben we dan later in het programma nog aandacht voor een festival dat binnenkort, is niet voor de eerste keer trouwens, in Rotterdam wordt georganiseerd. En dat heeft als prachtige naam Geen Daden, Maar Woorden. Nou, dat geeft het al aan. Het gaat in dit geval niet om sport, maar om proza en poëzie en alles wat daarbij komt kijken. Geen daden, maar woorden. Dus daar hebben we het straks over. Maar natuurlijk, zoals ik ook al zei, in deze De Late Avond heel veel muziek. Bij de Baby's hadden we net I'm Falling, maar we blijven daar maar een beetje in met Breathe en How Can I Fall. Het is vallen en opstaan vandaag. Give me time to care, the moment's here for us to share. Still my heart is not always there, what more can I say to you? Could I lie to you? I'm just too weak to face the truth. Now I know I should make a move. What more can I say? How can I fall? How can I fall when you just won't give me reasons? When you just won't give me reasons at all? Heb je een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. for days on end. A hopeless situation they can mend. Is it good for you? Is it good for me? I don't know how the world can sleep. It's just not right to close the door, turn off the lights. There better be the ones you love. The children ought to get some love. If no one else should ever get enough, there better be the ones you love. Daddy waits there in line, a little enough to bring a man down to his knees. Is it good for you? Is it good for me? Well, I don't know how the world can sleep. It can't be right to close the door, turn out the lights. They better be the ones you love. Rick Astley, en die stem die herken je natuurlijk uit duizenden, zou ik zo zeggen. Je hoorde The Ones You Love. Daar moet je maar vooral mee doorgaan, lijkt mij zo. Binnenkort is er in Vlaardingen, om het maar eens over wat anders te hebben, een soort vrijwilligersevenement, als ik dat zo mag noemen, waarop je van alles aan de weten kunt komen over allerlei vormen, dacht ik, van vrijwilligerswerk. Dus daar moeten we maar eens even bij stilstaan. En natuurlijk sturen we Herman de Bruin op dat onderwerp af, want die weet overal tenslotte wel iets van. Ga je gang, Herman. Ik zit trouwens alleen af te vragen waar Claudia van Middelkoop nou weer is gebleven. Claudia van Middelkoop is in de studio en we gaan praten over de vrijwilligersmarkt die binnenkort weer gehouden wordt voor Vlaardingen en Schiedam. Ja, dat klopt. Claudia, welkom. Dankjewel. Ja, in september zoeken mensen, nou het hele jaar door zoeken mensen vrijwilligers natuurlijk. Inderdaad. Maar het is altijd een beetje in het nieuwe seizoen van wat zal ik nou eens gaan doen? En daar hebben jullie dan een markt voor ontwikkeld. Ja. Waar mensen te weten komen waar mensen nodig zijn. Nou ja, vrijwilligers zijn altijd nodig. Ja, vrijwilligers zijn altijd nodig. Dat merken we heel goed bij Klik Vrijwilligers Vlaardingen en bij het servicepunt Vrijwilligers Schiedam. Mm. Dat de vraag naar vrijwilligers, die blijft eigenlijk het hele jaar doorlopen. Maar om de organisaties te helpen, maar ook zeker om de inwoners van Vlaardingen en Schiedam meer bekend te maken met vrijwilligerswerk, organiseren we een vrijwilligersmarkt en maken we daar ook bij een vrijwilligerskrant. En die vrijwilligerskrant die er dan komt, die is verkrijgbaar, die is ergens licht ergens, of hoe gaat dat? Nou, die wordt huis aan huis bezorgd met de wekelijkse krant. Dus die komt half september, ligt die bij de Vlaardingers en de Schiedammers in de brievenbus. En wat staat er allemaal in? Ja, dus, ja, zoveel leuke verhalen. Elke keer, het verwarmt me ook gewoon, merk ik. De mensen die met zoveel passie en zoveel energie vertellen wat ze doen voor een ander of wat ze doen voor hun stad. Mm-hmm. Ja, het zijn bestuurders die vertellen over het werken met vrijwilligers. Het zijn vrijwilligers uiteraard die vertellen met heel veel passie en plezier over het vrijwilligerswerk, wat ze doen. De diversiteit, de flexibiliteit van vrijwilligerswerk. Dus als je vrijwilligerswerk wil doen, is die krant een goede oriëntatiepunt om te beginnen. Ja, en vooral ook dat je dus het idee krijgt gewoon van jeetje, is dit er allemaal? Dat, dat vinden we gewoon heel erg leuk ook om te laten zien. En ook al heb je maar eens een uurtje of al is het een uurtje per jaar, weet je, het is nodig. Jij bent nodig en het is gewoon heel mooi om te kijken naar wat past ook in jouw agenda om iets voor een ander te kunnen doen. En dat betekent dat er heel veel vrijwilligersorganisaties zijn die daar naartoe gaan en die hopen op nieuwe mensen. Ja, we hebben inmiddels al zo'n 85 organisaties die zich hebben ingeschreven. En daar zijn we natuurlijk hartstikke blij mee. Dus het belooft ook gewoon een hele grote markt te worden waar de inwoners ook direct kennis kunnen maken, ook met verschillende organisaties. Met al hun vrijwilligersorganisaties in Vlaardingen en Schiedam. Op één plek. Op één plek. In de Margriethal wordt de markt gehouden. En het leuke van zo'n markt is dat je dus ook direct gewoon het contact hebt met de organisaties. Zij kunnen vertellen wat ze doen, maar een vrijwilliger krijgt ook direct gewoon een potentiële vrijwilliger ook direct een indruk van goh, is dit ook een plek waar ik zou willen werken? Ja. Nou, er is zoveel te doen. En dat is denk ik ook gewoon het leuke. En wat we ook willen duidelijk maken aan de mensen. En vooral dat doen we met de krant ook. Is hoe divers vrijwilligerswerk is. Als je iets hebt wat je heel graag doet. Dan is er vaak ook echt wel weer een organisatie of een initiatief. Die daarmee bezig is. En waar jij dus je talenten in kan zetten. Die op jouw interesses aansluit. En het is gewoon heel hard nodig. Weet je? Ja. En het is ontzettend leuk als je iets voor een ander kan doen of voor de stad. En dat je daarmee dus andere mensen gewoon ook heel blij en gelukkig maakt. Nou, beter zou ik het niet kunnen zeggen. Dus daar houden we het daarom even zei bij. Ik het maar. Ja. Ja, 85 organisaties, een markt. Dan zie ik de kraampjes allemaal voor me staan waar mensen achter staan. Ja. Maar dat gaan jullie anders doen. Ja, we hebben al wat meer ervaring ook mee om gewoon met staattafels te werken. Omdat we dan het idee hebben dat mensen gewoon veel makkelijker contact maken met elkaar. Er staat letterlijk niks meer tussen je in om een leuk gesprek aan te gaan. En ja, we merken ook dat ook werkt. Dat mensen het leuk vinden om elkaar dan ook aan te spreken. Ja, en die hal is groot genoeg om nog een paar organisaties erbij te hebben? Of zeg je nou... Ja, dat mag altijd. Weet je, dat kan? We zitten in de Margriethal en die is ontzettend groot. En dus als organisaties zich nog aan willen melden, dan kan dat. Dat kan op de site van www.klikvrijwilligers.nl. Daar kunnen organisaties zich ook aanmelden. En weet je, ook de mensen die willen komen, die hoeven zich niet aan te melden. Die kunnen gewoon op 26 september tussen 3:30 binnenkomen lopen. 26 september? Ja, op donderdag 26 september. Donderdag? Ja. Allemaal naar de Margriethal in Schiedam tussen 3:30. Half acht. Ja, en de website van Schiedam, www.vrijwilligersschiedam.nl. Daar kunnen mensen ook dingen vinden over de vrijwilligersmarkt en op klikvrijwilligers.nl. En wanneer is er dan een gezamenlijke website? Wie weet zit dat er wel aan te komen. Dat is niet jullie zaak. Dat zou wel handig zijn, denk ik. Nee, dat kan heel mooi. En we merken nu al, juist ook door de samenwerking, is ook dat je heel veel krachten kan bundelen wat heel plezierig werkt. Ja. Ja. En die twee gemeentes, die scheiding moeten we maar vergeten. Ja, voor nu doen wij dat in ieder geval. Claudia van Middelkoop over de vrijwilligersmarkt op 26 september. Dank je wel. En dank voor het gesprek. On est bien peu de choses. Et mon ami La Rose me l'a dit ce matin. À l'aurore, je suis née, baptisée de rosée. Je me suis épanouie, heureuse et amoureuse. au rayon du soleil, me suis fermée la nuit, me suis réveillée vieille. Pourtant j'étais très belle, oui j'étais la plus belle des fleurs de ton jardin. On est bien peu de choses et mon ami la rose me l'a dit ce matin. Vois le Dieu qui m'a faite, me fait courber la tête, et je sens que je tombe, et je sens que je tombe. Mon cœur est presque nu, j'ai le pied dans la tombe, déjà je ne suis plus. Tu m'admirais hier, et je serai poussière pour toujours demain. On est bien peu de choses, et mon amie la rose est morte ce matin. La lune cette nuit a veillé mon amie, moi en rêve j'ai vu, éblouissante et nue, son âme qui dansait bien au-delà des nues et qui me souriait. Crois celui qui peut croire, moi j'ai besoin d'espoir, sinon je ne suis rien, ou bien si peu de choses. C'est mon ami la rose qui l'a dit hier matin. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. We got it.

Het dagelijkse leven is mijn allermooist gegeven in harmonie, op melodie. Soms zie ik het vervagen, dat zijn mijn trieste dagen. Die brengen mij dan even van mijn stuk. Maar meestal zijn de dingen als de vogels die mooi zingen van eindeloos geluk. Maar meestal zijn de dingen als de vogels die mooi zingen van eindeloos geluk. Dit is De Late Avond met Harry Kuipers. Lord, I'd be going insane, Heerlijk zo toch? Dat is echt wat voor de late avond. En als je er van houdt, dan zou je er eigenlijk een glaasje wijn bij moeten nemen. Je hoorde Eric Clapton, kan niet missen natuurlijk. En de Catch the Blues. Zometeen gaan we naar Rotterdam, want daar is binnenkort, en dat is echt niet voor de eerste keer, het festival Geen Daden, Maar Woorden. Mooi gevonden titel natuurlijk, want het gaat in dit geval over proza en poëzie. En je kunt er naar luisteren. Mariska de Vries die gaat daar eens wat meer informatie over binnenhalen. En of het haar gelukt is, dat horen we zo dadelijk. We geven haar nog even tijd, samen met Christopher Cross. Once in your life, you find her. Someone who turns your heart around. And next thing you know, you're closing down the town. Wake up and it's still with you. Even though you left your way across town. Wondering to yourself, hey, what have I found? The best you can do. Dat proberen we natuurlijk allemaal. En niet in de laatste plaats natuurlijk Christopher Cross. Je hebt spreekwoorden, je hebt uitdrukkingen, je hebt slogans. Je kunt ze zo lekker door elkaar halen. Mariska de Vries. Geen Daden, Maar Woorden Festival. Een omdraaiing van het bekende spreekwoord Geen Woorden, Maar Daden. Ik ga erover praten met Iris Nieuwenhuizen. Zij is een van de programmeurs van het Geen Daden, Maar Woorden Festival. Iris, jij bent van Passionate Bulkboek, begrijp ik? Ja, dat klopt inderdaad. Heel kort even, wat is Passionate Bulkboek voor organisatie? Passionate Bulkboek is een organisatie die verschillende projecten organiseert. We hebben een aantal educatieve projecten zoals de Dag van de Literatuur en de Inkzaad, dat is een literaire jongerenprijs. En we hebben daarnaast ook andere projecten die focussen op taal en literatuur, zoals het Gindademar Woordenfestival, waar ik dus over ga. Ja, wanneer gaat dat plaatsvinden? 12 oktober dit jaar. En wat is er allemaal te zien en te doen op dit festival? Nou ja, tijdens het festival serveren we een mix van literatuur, muziek en spoken word. Dus er zijn auteurs te zien, dichters, singer-songwriters, rappers en spoken word artiesten natuurlijk. Ja, nou richten jullie je vooral op jongeren, literatuur en jongeren. Is dit festival ook specifiek op jongeren gericht of is iedereen welkom? Nee, in principe is iedereen welkom. Nou ja, wat we wel veel al zien is omdat de auteurs die we programmeren en de artiesten, die zijn relatief jong. Dus dat spreekt natuurlijk ook een wat jongere doelgroep aan. Maar natuurlijk is in principe iedereen welkom. Kun je iets vertellen over het programma? Hoe even wat mensen eruit lichten die komen optreden? Ja, we proberen dus eigenlijk altijd een mix te presenteren van wat bekendere namen en wat minder bekende namen. Nou, een aantal bekende namen die op het programma staan, dat is bijvoorbeeld Jaap Robbe, auteur, die stond afgelopen jaar op de shortlist voor de Libris Literatuurprijs. En misschien zegt Roos Rehbergen van Roosbriefje ook wat. Maar daarnaast hebben we ook een aantal debutanten, zoals Idina Paalman, jong dichttalent, op het programma staan. En Michiel Cox, wiens debuutroman afgelopen maand is uitgekomen. Nou, allemaal mooie verwachtingen schept dit natuurlijk. Ja, zeker. Waar gaat het precies plaatsvinden? Het gaat plaatsvinden in 4 verschillende locaties rondom het Deliplein in Rotterdam. Dus vlakbij de Phoenix Food Factory. Waaronder Kantine en Kleine Walhalla. Dat zijn 2 theaters. Kopi Susu, een muziekcafé. En Zaak 8, dat is een locatie gevestigd in de Phoenix Food Factory. En op elk podium staan dan tegelijkertijd mensen? Of kun je van locatie naar locatie? Hoe zit dat in elkaar? Ja, het idee is inderdaad dat je van locatie naar locatie gaat tijdens het festival. Alle auteurs en artiesten zijn ook 2 keer te zien. Dus als je een auteur of artiest op 1 plek mist, dan kan je die later op de avond nog ergens anders treffen. En nou ja, het zijn eigenlijk verschillende settings. Bijvoorbeeld Kantine Walhalla, dat is onze grootste zaal. Daar passen 250 mensen in. En Kopi Susu, dat is eigenlijk een heel klein, knus muziekcafeetje waar dan zo'n 60 mensen in passen. Dus qua sfeer is het overal net iets anders. En in principe is ieder optreden ook anders. Ja, en je koopt wel 1 kaartje voor alle 4 de locaties? Ja, dat klopt inderdaad. Dus je krijgt dan een paspartout voor alle locaties. En wat kost een paspartout? €17,50 is een reguliere ticket. Maar je kan ook eventueel, als je student bent of met CP-pas, kan je ook een ticket met korting kopen. En van hoe laat tot hoe laat kunnen mensen bij jullie terecht? Het festival gaat van start om 8 uur in de grootste locatie, Kantine Walhalla. En op andere locaties gaat hij ongeveer 30 minuten daarna van start. En om 12 uur wordt het programma afgesloten met een optreden van Roos Rehbergen. Oké, en kun je dan nog de laatste metro halen? Is dat te doen? Ja, zeker. Dat is heel goed te doen inderdaad nog. Dus als er mensen bang zijn dat ze het niet redden, dat valt zeker nog goed te doen. Het metrostation is dichtbij. Oké. Als mensen zich nog even willen verdiepen in het hele programma, alles even na willen lezen. Jullie hebben vast een website waar alles op staat. Dat klopt inderdaad. Als je naar gdmb.nl gaat, dan staat daar het programma uitgelicht. En daar plaatsen we ook interviews met verschillende auteurs en artiesten, zodat mensen ook een klein beetje kennis met ze kunnen maken alvast. Oké, dus het Geen Daden Maar Woorden Festival, georganiseerd door Passionate Bulkboek. En ik sprak erover met Iris Nieuwenhuizen. Dankjewel voor alle informatie. To the Dit is De Late Avond. Mama was queen of the mambo, papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, I start banging my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong. I went to the big town where there is a lot of sound, from the jungle to the city, looking for a bigger crown. So I play my bongi for the people of big city, but they don't go crazy when I'm banging on my boogie. I'm the king of the bongo, king of the bongo. Hear me when I come, baby. King of the bongo, king of the bongo. Nobody like to be in my place instead of me, cause nobody go crazy when I'm banging on my boogie. I'm a king without a crown, hanging loose in a big town, but I'm a king of bongo, baby. I'm the king of bongo bong. King of the bongo, king of the bongo. Hear me when I come, baby. King of the bongo. Hear me when I come. They say that I'm a clown, making too much dirty sound. They say there is no place for little monkey in this town. Nobody like to be in my place instead of me, cause nobody go crazy when I'm banging on my boogie. I'm the king of the bongo, king of the bongo. Hear me when I come, baby. King of the bongo, king of the bongo. Hear me when I come. Banging on my bongo, all that swing belongs to me. I'm so happy there's nobody in my place instead of me. I'm a king without a crown, hanging loose in a big town. I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong. King of the bongo, king of the bongo bong. Hear me when I come, baby. King of the bongo, king of the bongo bong. Hear me when I come. Mama was queen of the mambo, papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, I start banging my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong. Hit me when I come. Zo, en Mano Chao, die weet er op de late avond toch altijd wel weer iets grappigs van te maken. Het zit er voor mij op. Ik mag naar huis. Mijn hele administratie die kan weer in het vierkante archief. Ik wens je een rustige en schone nacht toe. Morgenavond een nieuwe aflevering van De Late Avond. Dan met Bert de Wolf. Het gaat je goed. En misschien tot de volgende keer. Fools, they think I do not know the road I'm taking. If you meet me on the way, hesitating, that is just because I know which way I will choose. The corridors of discontent that I've been traveling on alone in search for truth. The world's so frightening, nothing's going right today, cause nothing ever does. Ooh, I don't wanna know your secrets. Ooh, they lie heavy on my head. Ooh, let's break the night with color. Thinks you are the ground. You're looking so frightened. Nothing's going right today, cause nothing ever does. Ooh, I don't wanna know your secrets. Ooh, they lie heavy on my. My cover time. Thank you.